الله الذي الله غزات يرسل الرياح چراليجي هواگاني فتثير صحابا نپور تکی دا هواگانی وریز لرا فیبسطه نفراحت یلا دا وریز فی السمائی پاسمان کی او اسمان نمراد جہت دا اسمان دے یعنی علو اوچت طرف تا دا وریز اللہ فری کی کیف یشاؤ سرمیز دا اللہ پا خشی نو آغا شام دا وریز خوریگی ویجعله اوگر زوی اللہ دا وریز کسفن لان دباندی ٹکڑی ٹکڑی اوگر زوی کسفن دا کسفن جمع وا او کسفن ٹکڑی توی لکساری درس کی در نکور شن وئی یرو من السماع کسفن نو انت کمانا دا تکڑی وا ویجعله کسفا اگر زوی دیل را تکڑی یا لان دگان دی خطرا ودقا نوینی تا اے مخاطب باران یخرج چروزی من خلاله دا مند دی وریزنا فا اذا اصواب بیهی کلچور سوی اللہ تا دی باران سرا من یشاء اغچال ایچ خوخش من عباده دخل بندگاننا اذا هم یستبشرون مناسا پی غی خوشالی او دباران پوری دی خوشالی کئی دا آیات مبارکن در رب العالمین دا قدرت و دا وحدانیت یو دلیل دی او دا دی خبری دلیلن دی چا اللہ با قیامت راولی مری بجون لکی لکا صفا اسمان وی وریز نخکاری اللہ حواگان راوالو گئی او داغی پا زری وریز راپور تکی وریز لحرکت ورکی جائے لغن تی چکڑوی لیکن پا اسمان او خضا کی اللہ خورکی او چکم پلد اللہ خوخشنو آپل خورکی بیادا وریز لاند باندی درنو گرزئی او بیا دا اللہ دا حکم مطابق باران داغو دا من روری نکم ذات چی دا وریس پکی دا کولو قادر دے دا ہوا پرالی گلو قادر دے او دارنگی دا زمکی پدی جنگی کولو قادر دے نہا غزات پدیم قادر دے چی دا عالم بفنا کی او بیا با دا دو مشکولی سرطو ان را جنگی کے حساب کتب ہوگی فرمائی اللہ اللہ اللہ حضات تے یرسل الریاح چرالی گی ہواگانے ہواگانے اللہ رب العزت رولی گی اللہ رب العزت ہواگانے رولی گی فتصیر صحابا نپور تکی دا وریز لرا پور تکی وریزی فیبسطہ نفراخ کی اللہ دی وریز لرا فی السماء اغاسمان طرف تا یعنی برا طرف تا تفضا کی وریز خوری کی کیف وشاؤ سرنگی چدا اللہ رب العزت و خش ویجعلوه کسفا اگر زی دیل را تکڑے کسفا جمع دا کسفتن او کسفتن پمانا دا قطعتن رازی اگر زی دیل را تکڑی تکڑے اگر زی دیل را لان دبان لے لان دبان دے وریز اگر زی فطر الودقا نوین تباران یخرج چروج من خلاله دمند دینا فإذا اصواب بیهی کلچ ورسوی پدغ باران سرمین یشاؤ آغا چالے چھ وخشی من عباده دخل بندگاننا اذا هم یستبشرون نناسا پدی خوشالوی پرا نازل دو دباران وَإِن كَانُوا اگر کو وغی من قبل مخد دینا ان ينزل عليهم من قبل ان ينزل عليهم مخد دینا چرا نازل کرو شوی باران تدوی من قبل ہی داغین مخد لمبلسین خام خان اومیر یعنی ناومیر چیز مون اعمالو دا گناہونو د دې د وجه نه باران نه را نازلېږي، خو چې رب العالمین خپل رحم او کرم وکړو او د بندګانو ګناهونو ته یې ونه کتل او باران یې راوورولو، نو دوی خوشحاله دي. دا من قبل او من قبله کې تکرار راغی، نو یا خدا تکرار د تاکید د پاره دی، یا خود تاکید د پاره دی. ومن قبله تقریر عند الاخفش معنا هو التاکید، امام اخفش داغی کنیز دا من قبله دا من قبل اول دا پارا تاکید دے، نو تقریر او تکرار دا تاکید دا پارا دے. اکثر نحیان پڑی دے چیدے دے کدا تکرار دا تاکید دا پارا دے. اور امام قطرب یو مفسر دے آوئی دا قبل اول دا انزال تراجے دے او دا دین من قبله ضمیر مطر تراجے دے، نمانا دا سشوا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ، یعنی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ التنزیل او دا درست من قبله یعنی من قبل المطر، نا اولنا انزال دباران مرادو او دا من قبله دا ضمیر دا مطر تراجیو، نو پدی اعتبار بانی تکرار رانگی. وَإِن كَانُوا اگر کودی من قبل ينزل عليهم مخد دینا چرا نازل کرشو دا باران تدی من قبل ہی دی باران نمخد لمبلسین خام خانا امیدا بینا امیدا دخل گناہون دو وجنا. اس فرمائی فنظر نعبر اے مخاطبہ الى آثار رحمت اللہ آغنخو دا رحمت دا اللہ تا دا باران دا وجن دیش میر بودی رازر غنشی ویداد اللہ دا رحمت اگر نخی دیدی لوگو را لپدی مختلف بودی رازر غنونو چی اللہ قادر دے آلان کی راوی اگر تخمونا آغا پزمکا کی اختاری دلنا حسنگ دا باران سر یودا سی شے چی پا نظر نرات نو رازر غنی کو ندغشان دا مردب پا قبر کی خاوری شی او خاورو سربا داغا دا بدن غازان نخ کاری و چکل اللہ غواری او دبی نیتر و رسیگی نو دغشان بیرا جنبی فن غرن اگر اے مخاطب اے حبیبا الى آثار رحمت اللہ اغنخو در رحمت دا اللہ تجباران دے دی بوتو تو گورا دی باغاتو تو گورا دی قسما قسم فصلو تو گورا فن غرن اگر الى آثار رحمت اللہ اغنخو در رحمت دا اللہ تا كيف يحيي الارض سرنگ را جنبئی قزمتا بعد موتها پس دو اچوالی او دو مروالی دو جزمت نزمتا مرشوه دو تروندی قابل نوا زمتا اچوا ان ذالك لمحي الموتا بشک دغزات بخامخا مری را جنبئی. اور دا دور دلائل دی دا پارا ذکر کل داغی نتیجہ ذکر کل دا چین کی دا سے دلائل لی چیدی تا مشاہدات او مسلمات ہوئی یو دہری یو یہودی یو کافر منکار نشی کولے چکر باران اللہ رہو رہی دباران پزری دادور کارو نوشی نکم ذات چپدی قادر لے نو ان ذالک لمحی الموتا دغ غیبی قوت چی ہوای راوالی زولا دغ غیبی قوت چی پا نظر نرازی وریز پیدا کا وریز درنکا او کم پلے چخو ہوا باران رو رولو او باغی دا قسما قسم باغات او میوی دانی را زرغنے کی نو دغ غیبی قوت لمحی الموتا خام خامری و جندی کی ان غالت بیشک دغ ذات لمحی الموتا خام خامری و جندی کی وہو علا کل شئ قدیر او دا اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت لرن کے نو چپا ہر شی دا اللہ قدرت و طاقت دے نو پا ہر یوشی کی دمون زندی کولن دی چی پا ہر یوشی قادر دے نو مری بم زندی کی پرز دا قیامت بانے اول بے زندی کی نو پرن در لطیر چی چونکی دنیا کے دیر و خلق مظلومان جون تیر کرے او دیر و ظالمان جون تیر کرے بعض ظالمان نداغی دا ظلم پختن ندشوی بعض مظلوم تداغد مظلومیت انتقام ندے غستل شوی نو اللہ با قیامت قائمی چی دا مظلوم دا مظلومیت تپوسو شوی او دا ظالم دا آغا دا ظلم تا پوسوش. ذکر اللہ حبیب فرمائلو بخاری شریف روایت کے وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خبردار شیطان دا ظلم نو ساتے یو ظلم با سبب پرز دا قیامت دا غم تیرو سبب جوڑی وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا کچرے رو لی گمنگا ہوا گر ریح مفرد ذکر کو پر اندر لگا تفصیل تیر شیو چی ریاح کل جمع ذکر شی نمراد تینا در رحمت ہوا گالی وی او چی کل مفرد ذکر شی نمراد تینا عذاب ہوا وی وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا کرو لی گمنگا سیلی و ہوا فرعوه نعوینی دیدہ فصل مصفرن زیر کل تو دی سیلی رالی زی او دمر نقصان د قحط او د باران د نکی دو دو وجن فصل تنی رسیگی سمر چیلی اوچو سیلی سر فصل د نقصان رسی چی پاغی که در رحمت اغا حوانی فرعوه اوینی دا مالکان او دا خلق دا فصل مصفرن زیر لزولو نخام خادر دی دی من بعده پس د دین یک فرون ناشکری کون کی در عوه زمیر دغی فصل تراجیر اگر چه بازی ریح تراجیر کرد اوینی دی دی لرا دی فصل لرا زیر اگر دا زیر وال دا فصل داغی دا شنوالی نتسوی نو اس دیسا دا تو دی هوا سر بی موسم فصل اوچ او داغی پا میوی دانی کی پورا کمی راشی لزولو نخام خاوگر زیدئی من بعده پس دینا یک فرون انکار کون کی وید اللہ دا وحدانیتنا او ناشکری کون کی وید اس دلائل ذکر شل او دا دمر دلائل سر سوک نکوئی نا اللہ اقل حبیب کو تسلی ورکی فَإِنَّكَ بِشَكَتَ اے حبیب لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اَوْرُونَ نِشُكُولَ مُرُتَى لکه سرنگی مرت تاورون نشکولے ندا کافرانم دا مرو سر مشابیلی فَإِنَّكَ بِشَكَتَ اے حبیب لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اَوْرُونَ نِشِكُولَ مُرُتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ او تا اَوْرُونَ نِشِكَنُو لَرَا غَبَلِنَا اِذَا وَلَّو مُدْبِرِين کلچو گردی غیشا کون کی یعنی او کون دے او دے شام دا کلک کونوی او اغا مخامخوی نپس اشاری و پوحشی نچی کونم دے و شاکرم دا نداغر پویدو سی طریقہ نشتا اللہ وی دا حبیبا دا کافر دا سی دا پشام دا مرو دی زون مرو دی او دا پشام دا سی کنو دی چی اغا کنو شاکرم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بِشَكَ اے حبیبَاتَ اَوْرُونَ نُشِكُولِ مُرُتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ او تا اورول نشکانو تا بلنا اغاول لو مدبرین کلچو گرزی غیشا کون کی وما انتاونیت اے حبیبا بهاد العمی لار سمون کے رندو لرا عن ظلالتین دید گمراہین چتید گمراہین راوار دا کافران پشان درندو دی اے حبیبا ہدایت ستا سلاس کے لئے ستا سپا وست کی بیان دے تبلیغ دے دعوت دے نرمی و اخلاق و سرد خلق و رابلل دی بے ہدایت خاوند و مالک اللہ دے چا بارکی فخشی نو اللہ پزرکی بے ہدایت خبر آواج آباد دا سی بلو علو خلق خبر دا ذہن تن غرزی گیا دو وڑو خبر ذہن تن غرزی حضرت اکرمت دا اللہ حبیب دعوت ورکولو لیکن ذہن نکل آوے دو او چکشتے کی کافر ہوئے چگر زمو خدایان سے نشکولے ہو اللہ رو بلے نو دا کافر دا خبر دا وجنی دا کلاوش ایمو غطول مرد اللہ دا حبیب سرا پدی خبر جنگو نکری چی زمون دا خدایان سکولش اگر پا کشتوی کی داغت پزرک انقلاب را وما انت بے حاد العمی وما انت بے حاد العمی او نیت لار سمو ان کے رندوتا وما انت بے حاد العمی اونیت لار سمون کے لندوتا عن غلالتهم دا غید گمراہینا ان تسمعو تا اورول نشکول اے حبیبا الا من مگراغ چاہتا یؤمنو بے آیاتنا چی اغی ایمان ساتی زمون پا آیاتنو فهم مسلمون نبس ای اللہ تتابدار ہر وقت اللہ حکم تغاری تھے چی تا دی وقت کدا اللہ سو حکم دے دی وقت کدا اللہ سو حکم دے فهم مسلمون دا اللہ فیصلی تا سوک تابیوی ظاهرن باطنن ناغت مسلمان ہو ذکر اسلام دو تابداری میں روتے اس دو بل آیات مبارکہ کی یہ بل دلیل عقلی ذکر کئی اور قرآن عجیب کتاب لے کل ایور دلیل ذکر کئی کل ابل اور انسان تو ہی سو چکا داد ہدایت کتاب دے اور داد گمراہون تو بچکول کتاب دے اس پر دیبل آیات مبارک کی اوبل دلیل ذکر کئی اللہ انسان تو لری مزہ کپڑے اور خبر ان کو گی ندخل پیدائش دی ترتیب تو ہو رہا خود ابتدا اللہ سنگ پیدا کی اور بیا چکل پیدا سی نگر معصوم ہوئی نستار کمزور نہ پس اللہ در قوت در کو نہ دادیا در نہ قوت چاوا اس کی کمزوری طرف کروانے نہ کم ذات چستا پری یو بدن کی پری دمر انقلابات را وسطو قادر دے اول معصوم ہوئے سر دن سٹنگو لے لاس و خو کی قوت نو تادور قوت در لچا در کو نہ دغا در کڑے قوت در نہ بیا چاوا اس کو سلاسن کی قوت ختم سو استرگو کی ختم سو نہ لاوئی کم ذات تا پری بدن کی پدمر انقلابات و قادر نے نہ غزیات قیامت قائم کی ستان استاد دی جون تپوس بو کی نہ جون د خواہش مطابق نہ تیروا بلکہ کم ذات چ قانون در تجوڑ کرے دا اغ قانون د لان د جون تیر کا ذکر دا قانون نہ بار جون تیر لو تباغی و یودی تبغاوت ہو اور دباغی و دبغاوت سزا دا کافر پا قانون کی بسی شہ دے قتل دے اللہ الذی اللہ غزات تے خلقکم چی پیدا کری یہی تاسو من دعفن دا کمزوری نا کمزور ہو گئے آتا ہو گو کی سمر انقلابات راوست اللہ تعالیٰ فرمائی ویوم تقوم الساعة تکم ورس قائم بش قیامت یقسم المجرمون قسم لبخر مجرمان ما لبثوا غیر ساعة چی دی وقت نو تیر کرے پا دنیا کی یا قبری کی علاوہ دیو ساتنا کذالک دارنگ کانو دی یؤفکون چھ دا حق نب دنیا کم ارولشوری پرندر تدی آیات مبارک کی دا مسئلہ بیان شروع ہوا چھ لک کافران منافقان لک دنیا کی دروغ ہوئی نہ میدان محشر کی دروغ ہوئی دغو میرا مسئلہ علماء لکلی احکام القرآن کی فرمائی چلیو گورت